Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului și curăna și în vecii vecilor. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată-ne în pragul postului Sfinților Apostoli. La 50 de zile, deci după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă servează cincizecimea atunci când Dumnezeirea din ceruri trimite cel mai scump dar pe pământ, pogorârea Duhului Sfânt. Iar la o săptămână, Biserica Ortodoxă are lăsat a secului în cinsta Sfinților Apostoli, care au fost primii ce s-au umplut de Duhul Sfânt luând acest dar și îmbogățiți cu acesta, au cutreierat toate meridianele lumii pentru a duce cuvântul Evangheliei și a dezrădăcina din adâncime idolatria care închingase lumea până la Hristos. Deci în cinsta Sfinților Apostoli, primii care au primit acest dumnezeiesc dar, s-a așezat de către Biserica Ortodoxă acest post. Vedeți dumneavoastră că dacă noi am primit toate legile lui Dumnezeu de la Sfinții Apostoli, inclusiv darul hirotonii a preoților, a diaconilor și a arhiereilor, cu atât mai mult trebuie să cinstim ca fiind cei care au desțelenit pământul acesta atât de burenos, atât de spinos al idolatriei lumii. Iubiților credincioși, atunci când s-a făcut schimbarea calendarului, iată că s-a băgat cea mai mare dezordine în biserică datorită faptului că Sfinții Apostoli, având dată fixă, iar Paștele dată variabilă, ajung ani când postul Sfinților Apostoli lipsește. Așa se întâmplă că anul acesta, pe stilul nou, postul Sfinților Apostoli este doar din două zile. O batjocură și o blasfemie, că sunt ani în care postul Sfinților Apostoli nu există deloc. Este în minus din cauza că Sfinții Apostoli cad înainte de lăsata secului, în alți ani. Deci acest efect, prim efect și mare, destul de mare, care va fi judecat chiar de Sfinții Apostoli, îl are schimbarea calendarului cu 13 zile. Cei care au umblat în această sensibilitate a bisericii au știut cum să ducă biserica în cea mai grea derivă, dezorientând-o total și stricând legile care are, legile bisericii care sunt de exactitate cutremurătoare în dogmatismul lor. Tot astăzi, Biserica lui Dumnezeu serbează ziua tuturor sfinților. Vedeți dumneavoastră că în sinaxarele ortodoxe nu sunt trecuți toți sfinții care s-au sfințit prin ascetismul, prin viață și prin jertfa care au făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu. Datorită faptului că ei au murit neștiuți de nimeni, fiindcă așa a mijlocit bunul Dumnezeu. Și atunci aleul înțeleptul, împăratul Imperiului Roman, creștin fiind, a hotărât împreună cu prelații bisericii ca la o săptămână de la cincizecime să se serveze ziua tuturor sfinților. Deci toți sfinții care au luptat pentru apărarea credinței lui Dumnezeu și a numelui lui Dumnezeu, care și-au jertfit ultima picătură din viața lor și-a dat tot ce au fost mai scump în ei ca trup și suflet, iată că astăzi îi servăm într-un grup, într-un sinod, într-o ceata lor. Cu multe sute de ani înainte, prorocul Isaia spunea: veselește de cea stearpă care nu nășteai. Iar Ana prorocița spunea: cea care a fost stearpă a născut șapte, iar cea cu mulți fii a stârpit. Ce voia să prorocească acestea două? Veselește-te această artă care nu năștai, nu este altceva decât biserica din păgân care era steartă, nu producea înainte de Hristos nimica. Iar sinagoga iudaică care a născut 7 fii, adică cele 7 taine ale bisericii, iată că a stârpit. Că venind Mântuitorul și dând darul Duhului Sfânt apostolilor și prin apostoli tuturor celor acela lui vii pe Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu a născut din păgân, din neamurile păgâne, 7 cete de sfinți. Acești sfinți sunt în cele 7 cete așezați după darul, după poziția care au avut-o și după jertfa care au dat-o către Dumnezeu. Prima ceată este ceata apostolilor care au desțelenit pământul acesta idolatru până au pus sămânța Evangheliei lui Iisus Hristos. A doua ceată este ceata prorocilor care au prorocit venirea Mântuitorului și nașterea Bisericii lui Hristos, mireasa aleasă din păgâni, din toate neamurile lumii. A treia ceată este a arhereilor care au dat au dus darul în continuare, a hirotoniilor, diaconilor, preoților și arhereilor inclusiv. A patra ceată este a preacuvioșilor care și-au jertfit viața lor pe acest altar divin al lui Iisus Hristos prin lacrimă și prin rugăciune. A cincea ceată este cea a pusnicilor care nu și-au pricupețit nicio clipă din viața lor și căutând ca să vorbească direct cu Dumnezeu, iată că au alergat în crăpăturile pământurilor și acolo să vorbească cu Dumnezeu, dând război cu diavolul, deci cu alte cuvinte, trăgând pe diavol în pustie ca oamenii mireni să se mântuiască în pace, în cetate și în celelalte locuri ale pământului. Așa să ceată este ceata sfinților mucenici care și-au dus ca dar lui Dumnezeu, ca ofradă lui Dumnezeu, ultimul dar posibil ce-l poate da omul lui Dumnezeu ca semn de prețuire. Pentru tine, Doamne, că te iubesc, ultima picătură din viață ne dau ție. Că dându-și viața pentru apărarea numelui lui Dumnezeu, iată că nu mai avea ce da, fiindcă de acum încolo trecea neființă și trec ca niște biruitori așteptați de îngeri și plânși de diavoli care sunt învinși de tăria și ascuțișul săbiilor lor duhovnicești. A șapta ceată este considerată a împăraților celor drepți creștini care, știindu-și poziția lor socială și sceptrul imperial și că, virgulă, cuvântul lor tună și fulgeră în imperiul lor, a căutat să întregească Biserica lui Dumnezeu în dogmele ei cele adevărate, să stingă eresurile, să adune sinoatele ecumenice și ei înșiși ca persoană fizică și sufletească să se mântuiască iubindu-L pe Dumnezeu. Deci în felul acesta s-a împlinit ceea ce a spus prorocița Ana, cea steartă care nu năștea a născut 7, iar cea cu mulți fii a stârpit. Cea cu mulți fii a fost sinagoga iudaică și ea a stârpit datorită faptului că ea nu năștea spre viață, ci năștea prunci morți. Dar ea a fost umbra bisericii lui Dumnezeu, cele sfințite cu sânge mucenicesc. Spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, tot cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea Tatălui, înaintea oamenilor, și eu vă mărturisi pe el înaintea Tatălui meu. Când? Atunci când va fi scrâșnirea dinților și plânsul amar, când va fi judecata cea de apoi. Când toți oamenii, indiferent de cine au fost în viața lor, vor trece prin fața divanului judecății, de unul singur neajutat de nimeni, în ocară și necinste sau cu mare trenă de îngeri, luând focul veșnic dacă și l-a lucrat focul sau împărăția lui Dumnezeu, dacă a fost om cu minte și a știut cum să-și precupețească clipele vieții sale. Iubiților credincioși, dacă facem o mică paranteză și ne întoarcem la istoria înainte de Hristos, găsim numai lacrimă și sânge. Diavolul care a căutat dintotdeauna cu înțelepciunea lui să o tragă pe om în cele mai grele și mărșave prăpăstii, a reușit datorită faptului că omul era din ce în ce mai decăzut în plăcerile trupești. Pe aceasta s-a axat foarte mult diavolul și pe poarta aceasta l-ar deschis, a intrat nu unul, ci o turmă întreagă în conștiința omului și în felul acesta a împânzit lumea cu idolatria care a dus în pântecele iadului o turmă întreagă de suflete inocente. Dacă oprim acele ceasornicului istoriei, chiar cu câțiva ani înaintea Mântuitorului găsim o cruzime născută în oameni de necuprinți, greu de imaginat. Mergeau romanii aristocrații Romei, plini de toate cele, mergeau la niște distracții odioase la care noi, dacă am asistat, ne-am îngrozit. Deviza lor era pâine și sânge. Acolo, în acele arene, se dădeau fel de fel de jocuri desfășurate de către niște sclavi numiți gladiatori. Se luptau ei între ei pentru a-i desfăta pe aristocrații Romei, plini de grăsime carnală și de îngânfarea lor. Atunci când doi gladiatori se luptau și cel biruitor era deasupra celui biruit, se uita în tribună să vadă semnul dacă îl lasă în viață sau ia viața. Dacă aristocrații Romei arătau cu degetul mare în jos, înseamnă că cel biruitor îi lua viața cu un pumnal celui biruit. Iar acei oameni care asistau în pace din tribună erau satisfăcuți că văd cum țâșnește sânge de om în arenă. Dacă degetul lor se ridica în sus, se arăta că viața lui trebuia lăsată și era suficientă biruința și acelui care a biruit și lupta care l-a dat-o în arenă și a desfătat. Iată că venim Mântuitorul pe un covor de sânge, după cum am văzut că, fără scrupule, împăratul iudeilor Irod ucide pe copiii aceia nevinovați, deci primul sânge vărsat, sânge inocent de copil. De acum se deschide o nouă eră în istoria omenirii, plină nu numai de sânge, ci de lacrimă din cei dragi care erau duși spre această jertfă. Dacă Mântuitorul la fel a fost mielul pascal, originalul mielului pascal, jertfit de către iudei și romani și diavol pe crucea Golgotei, evident că toți cei care aveau să se închine lui Hristos și să numească Dumnezeul Dumnezeilor mai mare decât Dumnezeii idolatrii, aveau să sfârșească ca stăpânul lor. Lumea romană, care era în puterea stăpânirii lumii la timpul acela înfructată din sânge, din aceste scene odioase, erau deja pregătiți pentru a primi spre jertfă pe aceste oi. Erau sătui de acele morți din arenă, de gladiatori, de niște oameni mușchiuloși, niște tâlhari, niște criminali, ca să se mai jertfească. În nebunia lor căutau alte oi și iată că venind Mântuitorul și ducându-se propovăduirea Evangheliei în toată lumea și desțelenind din rădăcini atunci idolatria, conștienți fiind ceea ce vor pătimi, mergeau cu piepturile deschise aceste oi cuvântătoare pe acele arene ale romanilor. Dumnezeu pentru împietrirea lor a lăsat pe oameni ca să slujească diavolului, să se facă slugi acestui urător de bine, chinuind pe creștini, dar inconștienți fiind, nu făceau decât să umple cerul cu sine. Diavolul mânios ca o fiară puternică alerga pământul lung și în lat și scodea mințile iudeilor care, având putere financiară și fiind destul de deștepți în cuvânt, umplea cerul cu sfinți crezând că prin aceasta nu va face decât să stârpească numele lui Dumnezeu cel atotputernic de pe pământ și să reinstaureze idolatria. Dar iată că Dumnezeu, care a vrut mântuirea omului, nu a lăsat această impietate să se întâmple. Astfel vedem pe oameni care, preluând de la Sfinții Apostoli cuvântul Evangheliei și ei înșiși, dovedindu-și conștiința lor că acesta este adevărul, nu se uitau la nimic din ce este pământesc și mergeau și-l mărturisau pe Hristos. Au înțeles cuvântul Evangheliei de astăzi că tot cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu pentru el. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna noi când suntem căzuți într-un necaz, într-o blasfemie de către semenii noștri, alergăm în lung și în lat și ne uităm în jurul nostru, oare nu găsim un suflet cald și pentru noi să țină cu noi în momentele acelea? Și dacă îți vezi un suflet cald care ți ia apărarea în momentul acela crucial al vieții, îl iubește enorm de mult. Gândiți-vă că dacă numele lui Dumnezeu era atât de blasfemiat de către acești împătimiți în idolatrie, cât de mult avea să iubească Dumnezeu pe acești oameni care mergeau și apăra numele lui Dumnezeu, aducând pentru aceasta jertfa supremă, jertfa de sânge. Pentru aceasta Dumnezeu a lepădat sinagoga iudaică și cei care erau fii s-au lepădat din fiimea lor, au fost scoși afară, cu alte cuvinte, și Dumnezeu și-a ales o altă biserică, o altă mireasă din păgâni. Și-a ales Dumnezeu mireasa din păgâni, din oamenii de la marginile garduri, de la marginile drumurilor. Oameni care n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, oameni căzut în cele mai grele păcate și idolatrii, dar aveau ceva nobil în ei. Acea coardă sensibilă de a iubi, dar ce să iubească? Să iubească pe Dumnezeu care este atotputernic și nu pe dumnezeii idolatri care i-au dus în acele decăderi totale până atunci. Pentru aceasta vedem cum din păgâni se naște Biserica lui Hristos sfințită cu acest sânge mucenicesc. Mergeau cu piepturile deschise și mărturiseau pe Dumnezeu în arenă. Ne amintim, iubiților credincioși, de un tânăr care, auzind de Hristos că este Dumnezeu atotputernic, înțelegând că a venit în înaltul cerurilor, s-a născut din pururea Fecioara Maria și s-a jertfit pe Golgota, deci atingându-se dumnezeirea de coarda lui sensibilă, iată că își lasă lumea și pleacă în pustie să se roage, parcă să discute cu Dumnezeu. Mergând în acea pustie, vede un leu și în numele lui Iisus Hristos îi spune: fiară sălbatică, în numele Dumnezeului meu, lasă-mi casa ta mie. Leul, deși era o fiară sălbatică, parcă rușinat, pleacă din bârlogul lui, închiruindu-i acel bârlog pentru sfântul acesta, unde avea să discute cu Dumnezeu prin frumusețea sufletească de care dădea dovadă. Iar dacă în lumea romană, la timpul acela, mergeau oamenii cu miile să-L mărturisească pe Dumnezeu și nu le era frică de moarte, a ieșit și el din acel bârlog și se duce direct în arenă. Cu Coincidența face că atunci se dădeau spre satisfacția păgânilor idolatrii cele mai odioase scene de jertfă a creștinilor. Înainte de a se da drumul fiarilor sălbatice să sfâșie creștinii în arenă spre satisfacția celor care credeau în diavol, intră acest tânăr plin de credință, plin de duș și în mijlocul arenei mărturisește pe Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat. Ighemonii turburați la culme de acest gest făcut de acest tânăr, caută imediat în scurte cuvinte să-l convingă și dacă nu au reușit i-a dat sentința pe loc, să fie dat fiarelor sălbatice. Și atunci se creșteau lei, pantere, tigri înfometați de câteva zile, ca atunci când se deznăția asupra creștinilor să-i sfâșie în câteva clipe, înfructându-se în văzul acestor idolatri din sângele inocent al creștinilor. Iubiților credincioși, îl vedem pe acest tânăr cum în mijlocul arenei înfrunta moartea cu pieptul deschis și cu sânge rece. Ighemonul dă drumul la un leu și în goana lui se repede asupra Sfântului, dar la câțiva pași se așează jos și linge picioarele Sfântului. Lăcrimând, l-a recunoscut că nu este decât tânărul care l-a scos din bârlog. Era acest leu care i-a închiriat bârlogul lui. Că ulterior fiara a fost prinsă de către romani și dus special spre chinuirea creștinilor. În numele lui Hristos, acel tânăr îi spune, du-te fiară și ți-a casa ta înapoi, îți mulțumesc că mi-ai dat-o, dar să nu faci niciun rău până ajungi în pustie cu Eva. Și plângând, rușinat și umilit, acea fiară sălbatică pleacă înapoi în pustie, iar oamenii care sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parcă tânjeau ca acea fiară nu l-a sfâșiat pe acesta care a înjurat idolii, dumnezeii părinților lor. În felul acesta s-a zidit biserica lui Dumnezeu și pe acest sânge și pe această jertfă suntem noi acum. Ne punem întrebarea, oare aceia erau niște oameni anormali care sfruntau moartea? Fără scrupule, fără jenă, lăsau tot ce era mai scump din viața materială și se jertfeau pentru apărarea numelui lui Dumnezeu? Nu! Fanatici și nebuni erau cei care îi duceau pe acești oameni legați să fie sfâșiați de lei, să fie uciși, trecuți prin cele mai grele torturi pentru faptul că îl mărturisea pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că orice istoria unui popor are eroii săi, dar cum s-au sfințit? La pieptul nevestelor, la pahar, sau la curvii, sau la celelalte nebunii trupești? Nu! Ci nu și-a precupețit viața și sângele pentru cauza lui nobilă. Dacă a fost război și a încrucișat sabia la marginile țării ca să apere pe cei din spatele lui, prin vitejia și devotamentul de care a dat dovadă în scopul în care era pe acel front, el a devenit un erou al neamului lui. Vedem că în orice artă, literatură, sculptură, pictură, în tot ce a lăsat omenirea și a născocit, au rămas niște oameni mai mari decât ceilalți, supranumiți niște genii. De ce? Ei au crescut față de ceilalți care au lucrat în același domeniu, fiindcă și-au pus mai mult patos în ceea ce a iubit. În felul acesta, credința lui Dumnezeu și-a ridicat proprii săi eroi. Aceasta este adevărata artă, arta tuturor artelor, arta dragostei lui Dumnezeu. Că dacă iubești la nebunie pictura sau literatura sau orice din viața aceasta ce a născocit omul, ești unilateral în acea direcție. Pe când aici, dacă iubești pe Dumnezeu, iubești totul. Nu mai ai ce să iubești mai sus decât Dumnezeu. Și pentru aceasta, cei care aș duce să aleagă în viață și să iubească, Dumnezeu i-a slăvit atât de mult. Sunt cei care iubesc erotismul la culme și pentru el mor. Deci au făcut un Dumnezeu al lor și din sex și-a făcut un patos, și-a făcut o dăruire. Și atunci va lua plata de la zeul căruia i s-a închinat. Iar vedeți dumneavoastră aici, iubindu-L pe Dumnezeu, vei lua plata de la cel căruia te-ai închinat, de la cel pe care l-ai iubit. Pentru aceasta Dumnezeu a plătit întotdeauna celor ce l-au iubit cu suflet, cu tot sufletul, cum spunea Decalogul, cu tot ce există în tine ca virgulă, chip și asemănare a lui Dumnezeu. A iubi pe Dumnezeu nu înseamnă numai a te jertfi cu picătura de viață care o ai, ci a jertfi, a iubi pe Dumnezeu înseamnă a-i ține legea lui Dumnezeu. Pentru aceasta unii s-au aventurat să se ducă să discute cu un pustii, cu dumnezeirea, și de acolo să încrucișeze săbile cu diavolii, cu trupul. Și fac o mică paranteză. Cei care s-au dus numai cu blagoslovenia lui Dumnezeu, numai cu blagoslovenia duhovnicului și nu s-au dus de capul lor. Și știu pentru aceea am făcut această mențiune. Datorită faptului că însuși diavolul de multe ori, ca să-ți încurce cărările vieții, îți dă această evlavie să te târască, să te scoată din locul unde ești ca într-o cetate îngrădit și să te ducă acolo, chipurile că te vei închina în pustie lui Dumnezeu mai mult decât acolo de unde ai ieșit. Dar de fapt nu ești decât în bătaia, ești în ținta lui și imediat te va înjunghia cândva. Pentru aceasta, deci, au mers oameni care, plini de focul dumnezeirii, în crăpăturile pământului și acolo, pentru ascetismul lor, pentru dăruirea de care a dat dovadă, au atras o turmă întreagă de diavoli ca să-l dărâme. Aceia au fost cei mai mari oameni care s-au încrucișat săbile direct cu diavolii, iar în cetate, mirenii se mântuiau în pace și în credința lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, de-a lungul istoriei, omenirea a știut cum să-și dea cel mai scump ofrandă dumnezeirii. S-au ales din oameni, așa cum din adâncul mării se ridică un nor aducător de ploaie, așa s-au ridicat oameni la timp și după loc și după scop ca să apere numele lui Dumnezeu. Iar dacă li s-a întins mâna altora ca să facă acest lucru și a refuzat întorcând spatele, nu vor face decât să audă glasul lui Dumnezeu, nu mai mărturisit înaintea oamenilor, nici eu nu te mărturisesc înaintea Tatălui meu. Vedeți ce frumos ne pregătește Evanghelia de astăzi. Dar este o Evanghelie cu dus și întors aici, un cuțit cu două ascuțișuri, că dacă nu stăm atenți, nu înțelegem și ne prăpăstuim în viața noastră duhovnicească. Și spune Evanghelistul, amin, zic vouă, cel ce va iubi mai mult pe tată sau pe mamă, pe fiică sau pe fecior mai mult decât pe mine, nu mi-este mie vrednic. Să nu înțelegem greșit că de acum să ne urâm părinții și noi să alergăm la Dumnezeu. În felul acesta nu faci decât să faci cea mai grea dezbinare și război și să blasfemiezi numele lui Dumnezeu. Ci om cârtitor ce ești, înțelege nuanța cuvântului, adică din cele două dragoste, tu la mijloc fiind, iubindu-ți pe tată, pe mamă, pe fiică, pe fecior, și în detrimentul lui Dumnezeu, Iubindu-i mai mult pe ei, nu vei fi vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Deci ceea ce alegi între cei care i-a descris Scriptura și Dumnezeu, acel, de la acela vei lua darul. Deci cu acela te căsătorești, pentru acela vrei să mori. Adică dacă cineva, fiind la răscruce de drumuri, are de ales între un tată și o mamă care îl trage spre desfrânări, spre nebunile lumii aceștia, iar tu l-ai pe Hristos din coace, care te cheamă spre viața austere, care te cheamă spre creștinism, trebuie să alegi unde te duci. Și bineînțeles că iubind sfatul mamei sau tatei, ca să urmezi cărările nebunilor de astăzi, imediat Dumnezeu se va retrage, fiindcă nu îl iubești, fiindcă iubindu-l te vei duce cu el. Așa este și creștinismul. Dacă îți faci din pântece un zeu și îl lași pe Dumnezeu deoparte, vei lua plata pântecelui. Dacă îți faci din curvie și din toate plăcerile acestea ale lumii un Dumnezeu și Dumnezeu îl consideri în conștiința ta că stă bine acolo în cer, vei lua plata de acolo de unde muncești. Deci dinarul vei culege de la cel în a căruia țarină lucrezi. Dar nenorocirea este groaznică că tot la Dumnezeu ajungi în pârga vieții tale. Că omul atunci când ești plin de avuții, când ești în putere, în efervescența tinereții, nu te uiți la Dumnezeu. Dar pervers cu multe fețe, când te vezi gârpovit, când te vezi plin de necazuri, cu fața brăzdată de lacrimile din necazurile vieții, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și instinctiv ridici ochii spre Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne! Ce-ar fi ca Dumnezeu să-și întoarcă fața și imediat să-ți trimită, să-ți arate cărarea? Du-te și ia de la Dumnezeul căruia te-ai închinat. Gândiți-vă dumneavoastră, îmi este penibil să mai parafrazez în altă situație acest cuvânt. Automat scoțând sfinții, au scos și iconografia. Au scos Sfânta Cruce, fiindcă era cuțitul de jertfe cu care l-a înjunghiat pe Hristos. Și le-au rămas Biblia. Biblia au avut-o și evrei, dar iată că nu s-au mântuit prin ea. Iubiților credincioși, atunci când omul este dezlănțuit în ferocitatea lui, uită de noțiunea că este om. Pentru aceasta întotdeauna egemonii, slujind idolilor, nu s-au uitat la copiii care, nevinovați fiind, mergeau și în gângureala lor mărturisau pe Hristos. Ne amintim de o mamă care este prinsă pentru faptul că era creștină și dusă în fața stăpânului, în fața judecătorului, și avea un copil de câțiva anișori. Legată, parcă ar fi făcut cea mai grea crimă, oribilă, este dusă în fața egemonului și judecată pentru această faptă, în ghilimele spus, abominabilă. Dar ca să o poată întoarce, este adus copilul. Și copilul urcă niște trepte până la egemon. Și acolo este interogat: cărui Dumnezeu te închini? Iar el, într-o limbă stricată de copil, Dumnezeului mamei mele. Cum nu te închin la zeii părinților noștri? Nu. Eu știu de la mama mea că Dumnezeu atotputernic este cel în care ea crede. Fără milă, acel tiran i-a dat cu piciorul, iar copilul, căzând pe trepte, s-a umplut de sânge. Mama legată vedea că este sfârșitul iminent și se ruga la Dumnezeu să ia zilele mai repede ca să nu se chinuie. În final, fiind și ea adusă ofradă, adusă jertfă, pe acest altar al diavolului, de către cei mai spurcați oameni care se închinau idolatriilor. Câtă jertfă a putut să aducă sistemul comunist, acest sistem diavolesc, și vreau să vin cu o mențiune, n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Marx a fost un preot satanic, iar în cultul lui satanic a făcut legământ cu diavolul ca să nască cel mai spurcat sistem cu care să dezlăbească creștinismul. Și dacă a văzut că prin cuvinte și prin dogmatismul său nu a reușit, a trecut prin sabie, ca drept dovadă că Stalin, cel mai mare tiran al tuturor timpurilor, prin cele mai grele chinuri posibile, a ucis peste 20 de milioane de creștini. Gândiți-vă ultima jertfă care a fost adusă de către omenire, din cel mai inocent sânge posibil pe pământ. Iubiților credincioși, ultima jertfă care se va aduce până la sfârșitul veacurilor va fi jertfă adusă de către însuși Antichrist. Pentru aceasta a spus Sfinții Părinți și Scriptura, cei care vor răbda până în sfârșit, aceia se vor mântui și vor fi mai mari decât Ioan Botezătorul în Împărăția lui Dumnezeu. Vedeți cât de finuțe sunt cursele diavolești, vedeți cum îi prind pe oameni și au dus la unison, că un Dumnezeu este și mahomedanilor, și al baptiștilor, și al jehoviștilor. S-a scos din noțiunea creștinului orice lege, căutând să-l coboare din ce în ce în regnul animal. I-a ucis ce-a fost mai scump în el, i-a ucis conștiința, i-a ucis acel limbaj cu care discuta cu Dumnezeu, i-a luat rugăciunea. I-a rupt coarda sensibilă din care izvora dragostea față de Dumnezeu. Și pentru aceasta lumea a ajuns ca o corabie în derivă la ora actuală. Sociologii lumii își bat capetele cu mâinile datorită faptului că nu mai știu cum să conducă lumea. Sfârșitul lumii este iminent. Când va veni, nu se știe. Dar din ce în ce diavolul este mai furios și să știți că la sfârșitul veacurilor Dumnezeu va da o mișcare în sufletele tuturor oamenilor și s-ar putea să se facă dintre cei mai mulți ca oricând sfinți ai cerului. Chiar cât de păgâni vor fi și cât de întinați, probabil că Dumnezeu se va atinge cu aripa sa divină de coarda sensibilă a omului și atunci îl va trezi la acea dragoste de a iubi pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, așa să-L înțelegem pe Dumnezeu și să știți că în conștiința și în puterea fiecăruia există această semânță de a se face sfânt sau de a se face diavol. După cum vrei tu, având voința liberă. Cum suntem astăzi aici? Cine te-a adus creștine la biserică? Ai venit forțat? Din conștiință. Din conștiință faci totul și din voința ta, dacă vrei, crezi în Dumnezeu, iar dacă nu, nu crezi. Iar Dumnezeu nu te ia de urechi chiar dacă nu crezi, te lasă. Ar putea să te ia de urechi, să-ți facă vreo revelație, dar n-are niciun sens ca să-L iubești cu forța. Mulți dintre dumneavoastră și-au pus întrebarea, de ce a lăsat Dumnezeu atâtea erezii care se vor duce în pântecele iadului și l-a lăsat în lume? Și apostolii spuneau, sunt de folos ereziile printre voi, fiindcă din aceste o ciuperci otrăvitoare, noi putem să ne dovedim cine suntem. Aceasta este opoziția creștinismului. Diavolul ți-a semănat o travă, iar Dumnezeu a semănat viața. Tu fiind la mijloc și având voința liberă, alegi. Vrei să fii curvă? Nimeni nu te oprește. Du-te și te destrăbălează. Dar nu uita, când te-ai născut, Dumnezeu te-a îmbrăcat în haina fecioriei. Vrei să fii ateu? Du-te! Vrei să te închini satanei? Du-te, că Dumnezeu nu-ți oprește pașii. dacă conștiința ți este moarte. Dar nu uita că haina botezului ai avut-o cândva și ai avut revelația creștinismului. Iar în ceasul judecății nu vei avea cuvânt de circunstanță atenuantă. Iubiților credincioși, vedeți, lumea este plină de biserici, dar oamenii din contra caută bisericile satanice. De ce? Sunt prea împătimiți, prea carnali. Și pentru aceasta Dumnezeu nu va mai putea suferi prea mult lumea. Nu facem ca sectanții să spunem sfârșitul lumii în 2000. E cea mai mare nerozie posibilă. Vedeți Dumnezeu cât de frumos a lucrat cu omul. Nu ne-a pus antetul vieții cât trăim. La naștere nu ne-a spus tu vei trăi atâta. N-avea niciun sens viața. Pentru faptul că clipa viitoare ne-a lăsat-o ascunsă, inclusiv sfârșitul, cu atât mai mult suntem îndrituiți, printr-o conștiință curată, să nu fixăm sfârșitul. Ci sfârșitul l-au semnat special evreii și toți sectanții lumii ca să ducă lumea în cea mai groaznică dezordine posibilă. Sfârșitul poate fi mâine. Că limita sfârșitului a spus-o Mântuitorul. De veți fi bun, veți întrece, de veți fi rei, nu veți ajunge. Dar care este limita? Nu putem ști niciodată. A fost prea inteligent Dumnezeu când a creat lumea ca să ne facă un hotar în sfârșitul ei. Iubiților credincioși, frecventând biserica lui Dumnezeu și căutând ca să ne curățim sufletele, că sunt destul de întinate, fiecare să-și apeleze la conștiința lui, să încercăm cu primii pași să-L iubim pe Dumnezeu, nu cu buzele, ci cu faptele. Și să încercăm să-L iubim pentru cei care n-au făcut primul pas cu postul Sfinților Apostoli, că avem mare nevoie de ei în ceasul judecății. Referitor la cum se ține postul Sfinților Apostoli, numai miercurea și vinerea nu se mănâncă un de lemn. În rest se mănâncă un de lemn, iar sâmbăta și duminica pește. Și cred că este cel mai scurt, cel mai ușor post, fiind și scurt, doar de 2 săptămâni și 2 zile. Bunul Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi, iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.